Aşdağıt, aşdağıt. çiçeklerini eşkine sehra kezme bundan böyle bir gane ile korkum odur. Kezme bir caneler ile bundan böyle korkum odur. Ki gerek kezme bundan bele bir can eyle korkum odur. Ey bir baba bir baba söyleyip alem sana dünya gülsün. Aşıklar üçün noksandır ki gerek Yusuf'un eşkinde Züleyha gülsün. Vahiy Vahid aşık ise Mecnun'a değin ağlamasın. Gelsin etsin bu güzel şuha tamaşa gülsün. Ay ay aman aman aman ay dağıldı ay kız sana ailem önde hem ailem ay kız sana ailem boyunda hem ailem dost bayı şirin olar. Her nefesim gailen, kaşın gözün şirin sözün aldı benim canımı. Kaşın gözün şirin sözün aldı benim canımı. Ben sana burada, ben sana heyran. Aktarma cilim dedi, alem güzel, ne dönse benim gözüm sendeli. Başım gözüm şirin sözüm aldı benim canımı. Başım gözüm şirin sözüm aldı benim canımı. Ben sana buradan, ben sana heyran. Ay hanım hanım sen benim canım, gel sen yanım, kurbanın onu bir gece. Ay hanım hanım sen benim canım, gel sen yanım, kurbanın onun bir gece. Ay hanım hanım sen benim canım, gel sen yanım, kurbanın onun bir gece. Ay hanım hanım sen.